Najokrutniejszą śmierć nad mękę istnienia z dala od niej zapragnąłem bohaterskim rzutem boskiej prawie przebiegłości wznieść się ja, przechodzień, aż do niej, twej córy. O królu! Takie rzeczy. I ciekawe, jak to dalej się rozwinie, ale będziemy musieli na to jeszcze chwilę poczekać, bo teraz w obszernej miniaturze, też po chińsku, w związku z tym może się panu Zdzichowi spodobać Guo Gan z tureckim wsparciem Emre Gültekin'a. Thank you. Şu yalan dünyaya geldim gelelim, gönül senden özge yar bulamadım, yar bulamadım. Yaralandım alkanlara delendim, elimin kanını yubulamadım. Yaralandım alkanlara delendim, elimin kanını yubulamadım. Güzellerin zülfü destedir deste, erenler hak için oturmuş posta, oturmuş posta. Bir zamansa gezdim, bir zaman hasta, hasta halin nedir der bulamadım. Bir zamansa gezdim, bir zaman hasta, hasta halin nedir der bulamadım. Bir sultan abdalım dağlar ben olsam, üstüm or sümbüllü bağlar ben olsam, bağlar ben olsam. Alem çiçek olsa, arı ben olsam, dost dilinden tatlı bal bulamadım. Alem çiçek olsam, arı ben olsam, dost dilinden tatlı bal bulamadım. Też długi utwór, przy którym się rozmarzyłem. W związku z tym zastali mnie państwo nieprzygotowanego. A właśnie, ale już odnalazłem stosowny ustęp i śpieszymy do Chin. Chetang zapewne pod wpływem niecierpliwości nacisnął wielkim palcem oko smoka. Przed oczyma Cejla cicho rozwarły się dwuskrzydłe drzwi, pozwalając mu widzieć wnętrze sąsiedniego lochu. Trzech ludzi w skórzanym odzieniu stało obok ogniska, w którym rozżarzały się żelaza do tortur. Ze stropu zwisał mocny sznur jedwabny, rozchodzący się w cienkie plecionki. Pod nim błyszczała mała stalowa klatka, okrągła, z otworem kolistym. To, co widział Cejla, było narzędziem okropnej śmierci. Strasznie poranioną rozpalonym żelazem ofiarę wieszano w powietrzu na tym sznurze za kiść ręki, a wielki palec drugiej ręki związywano z tyłu z wielkim palcem przeciwnej nogi. Wtedy przymocowywano ją, jej ową klatkę, dookoła głowy i przytwierdziwszy ją postronkami do barków, zamykano, wpuściwszy do niej uprzednio dwa wielkie, wygłodzone szczury. Oprawca wprawiał skazańca w ruch wahadłowy i oddalał się, zostawiając go w ciemnościach. Zjawiał się dopiero na trzeci dzień. Na ten widok, którego okropność przerażała zazwyczaj nawet na wszystko gotowych, Cyjla rzekł zimno: zapominasz, że nikt prócz ciebie nie powinien mnie słyszeć. Drzwi się zawarły. Twój sekret? Zagrzmiał Tsetang. Mój sekret, tyranie, to... A no właśnie, tutaj możemy stosownie przerwać. Patrzę na maile od państwa i piszę: Tadeusz, azjatyckie dźwięki to mogą być co tydzień w audycji, jak również słowiańskie. Przy tych dźwiękach od razu w pracy przyjemniej. Z pozdrowieniami dla wszystkich osobowo zakręconych, Tadeusz z ciepłego +9 i księżycowego Wałbrzycha. A Wałbrzych daleko od Łodzi najwyraźniej. A my w takim razie, by ukontentować naszego Tadeusza z Wałbrzycha, po słowiańsku syntezis z Macedonii. Thank you. Swinging, Macedonia i Synthesis. Stare to nagranie, ale cały czas podoba się, jak widzę po Państwa komentarzach, ale powracamy do naszej opowieści, bo ta się jeszcze nie skończyła. Mój sekret, tyranie, to to, że moja śmierć pociągnęłaby za sobą twoją dziś jeszcze, rzekł Ceyla z błyskiem geniuszu w oczach. Moja śmierć? Toć jej właśnie spodziewają się. Czyż nie rozumiesz tego? Tam na górze ci, którzy ze drżeniem oczekują twego powrotu. Czyż ona nie byłaby wyznaniem nicości moich obietnic? Co za radość dla nich śmiać się po cichu w głębi swych serc morderczych z twojej zawiedzionej łatwowierności. Jakżeby moja śmierć nie miała być sygnałem twojej zguby. Pewni bezkarności, wściekli, żeś ich nabawił trwogi, jakżeby wobec ciebie, osłabionego w ich oczach poronioną nadzieją, mieli wahać się dłużej w swej nienawiści? Wołaj swoich oprawców, będę pomszczony. Lecz widzę teraz, już ty sam czujesz dobrze, że jeżeli dasz mi zginąć, twoje własne życie będzie kwestią godzin i że dzieci twoje poduszone według zwyczaju pójdą za tobą i że Likience, córka twoja, kwiat upojenia, stanie się pastwą twoich zabójców. Ach, gdybyś ty był mądrym władcą. Przypuśćmy, że na chwilę z czołem jakby obciążonym przepowiedzianą tajemniczą władzą widzenia, otoczony strażą z ręką na mym ramieniu, powrócisz do swej sali tronowej i tam, obwlókłszy mnie własnoręcznie w suknię książęce, każesz przywieźć słodką Likience, twoją córkę, a moją duszę i zaręczywszy nas, rozkażesz swym skarbnikom wyliczyć mi oficjalnie 50 000 liangów w złocie. Przysięgam ci, że na ten widok wszyscy ci dworacy, którzy teraz w mroku nie trzymają w pogotowiu sztylety przeciw tobie, padną przed tobą plackiem, drżąc i błędnie tocząc przerażonymi oczyma, i że na przyszłość żaden nie ośmieli się dopuścić do głowy myśli tobie wrogiej. Zastanów się przeto. Słyniesz jako człowiek rozumny i zimny, jako przenikliwy mąż stanu, więc niemożliwe byłoby, aby czcza chimera mogła naraz przeobrazić frasobliwy wyraz twego oblicza w spokój kamienny, zwycięski i niewzruszony. Jakże to znają cię jako okrutnika, a ty zostawiasz mnie przy życiu? Widzą, żeś szalbiesz, a ty dochowujesz mi swej przysięgi. Znana jest twa chciwość, a ty obdarzasz mnie szczodrze złotem. Wiadoma jest próżność twa jako ojca, ty dajesz mi swą córkę za jedno słowo, mnie, nieznanemu przychodniowi. Jakaż wątpliwość ostoi się wobec tych faktów? Na czym chcesz, żeby polegała tajemnica tchnięta przez stare bóstwa naszego nieba, jeżeli nie na powszechnym przekonaniu, że ją posiadasz? Chodziło tylko o to, żeby ją stworzyć. Ja to uczyniłem. Reszta zależy od ciebie. Dotrzymałem słowa. Bądź spokojny. Określiłem ilość liangów złota i godność, którą gardzę, jedynie po to, by wspaniałą myślnością zapłaty wydartej twej słynnej niesumienności dać twemu otoczeniu ocenić straszliwy walor mej zmyślonej tajemnicy. O, i tutaj na razie odsapniemy. Zbliża się chyba happy end, w związku z tym weselna pieśń i łysa góra. Pomoże, jest konik i stoją w wozie poza wszęgany. posiadała. Jestem się z matką nie pożegnała. Powracamy do naszej opowieści, bo chyba dobrze się skończy. Królu Tretangu, ja Ceila, który przywiązany z twego rozkazu do tego słupa wielbię w obliczu okropnej śmierci chwałę swego mistrza, dostojnego Li Tajpe, o oświetlanych myślach, oświadczam ci, co za prawdę nakazuje ci mądrość. Wracajmy ze wzniesionym czołem, powiadam ci, z promiennym czołem. Okaż łaskę serca nawiedzonego przez niebo. Gorze ci być nadal obcym miłosierdziu. Niech z twego rozkazu zajaśnieją iluminacje świąteczne na radość ludowi, na cześć Fo, który natchnął mnie tym boskim podstępem. Ja zniknę jutro. Pójdę żyć z wybranką serca mego w jakiej prowincji szczęsnej i dalekiej, dzięki zbawczym liangom złota. Mniemam, iż diamentowego guza mandarynów, który za chwilę otrzymam z twojej szczodrobliwości, z tylu oznakami rzekomej dumy, nigdy nosić nie będę. Inne żywię ambicje, wierzę jedynie w myśli harmonijne i głębokie, które przeżywają królów i królestwa. Co mnie królowi w ich państwie nieśmiertelnym po waszej książęcej godności? Przekonałeś się chyba, iż bogowie obdarzyli mnie sercem hartowanym i rozumem równym rozumowi twego otoczenia. Przeto mogę pewniej niż który z twych dostojników rozjarzyć radość w oczach młodej kobiety. Zapytaj, licence, moje ukochanie, jestem pewny, iż spojrzawszy w moje oczy, powie ci to samo. Ty zaś pod osłoną opiekuńczego przesądu będziesz panował spokojnie, a jeżeli otworzysz swe oczy na światło sprawiedliwości, będziesz mógł zmienić trwogę w miłość dookoła twego umocnionego tronu. W tym tkwi tajemnica królów godnych istnienia. Innej nie mam ci do wyjawienia. Zważ, wybierz i ogłoś wyrok. Ja skończyłem. Sejla zamilkł. I uszanujmy to milczenie. Patrzę, że nie śpi pan Paweł Złosic. Kłaniam się nisko wszystkim i jeszcze raz się zapytam, jak tydzień temu pana, czy przyjdzie jeszcze Tośka i Witek Wargas ze swoimi mrocznymi opowiadaniami. Pozdrawiam, Paweł Złosic. Panie Pawle, Tośka dzisiaj wraca z Barcelony, opóźniony samolot, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Słucha, ale pewnie da się i zaprosić. Natomiast co do Witka, Witek już zawiadomiony i powiedział, że oczywiście jeszcze będzie nocną porą opowiadał. To chyba dobra wiadomość. No a u nas, nie wiem jak to się dokładnie skończy, ale Antoni Kania dla pana Antoniego dzisiaj specjalnie. Chodziłem po polu i zbierałem włosy. Zobaczyłem gdzie. Zobaczyłem dziewczę, co ma jasne włosy. Zobaczyłem dziewczę, zobaczyłem dziewczę, co ma jasne włosy. Co ma jasne włosy. Oczy niebieskie, nie oddałbym ja jej, nie oddałbym ja jej za perło królewskie. Nie oddałbym ja jej, nie oddałbym ja jej za perło królewskie. A dziewczyna czasem buziaka użyczy. A dziewczyna czasem, a dziewczyna czasem buziaka użyczy. Głupi chłopak myśli, że jest w siódmym niebie. głupi chłopak myśli, że jest siódmy w niebie. Między aniołkami, a on jest na ziemi, a on jest na ziemi, między dziewczynami, a on jest na ziemi, a on jest na ziemi, między dziewczynami. Antoni Kania, już prawie na koniec, patrzę na zegar, 17 minut. W związku z tym zbliżamy się do wielkiego finału naszej opowieści. Cejla zamilkł, to już wiemy. Trzetang, nieruchomy, zdawał się rozmyślać czas pewien. Jego wielki, milczący cień wydłużał się na drzwiach żelaznych. Niebawem podszedł do młodzieńca i kładąc mu ręce na ramionach, wpatrzył się w niego uparcie, w głąb jego oczu, jakby osaczony tysiącem nieokreślonych uczuć. Wreszcie wydobył szabli i rozciął więzy Ceyla, po czym zarzucając mu na szyję swój naszyjnik królewski, pójdź, rzekł. Wyszedł po schodach z ciemnicy i oparł rękę na drzwiach wiodących do światła i wolności. Cejla, którego triumf miłości i niespodziewanej fortuny olśniły nieco, przyglądał się nowemu darowi króla. Co? Jeszcze i te klejnoty? Zdumiał się. Któż to cię tak oczerniał? To więcej niż przyrzeczone bogactwo. Co król chce zapłacić tym naszyjnikiem? O Belgii, z pogardą odparł Trzecang, rozwierając drzwi na słońce. O! Nie mogę nawet z hukiem książki zatrzasnąć, bo to zeszycik mizerny, ale państwo wiedzą, że kupiłem kilka takich. Wydawnictwo Śląsk, 1958 rok. Troszkę jeszcze nam tych opowiadań zostało, a my chyba po chińsku jeszcze troszkę. Gong Lina. Yeah. wsi. O, i to w zasadzie koniec naszych chińskich wątków w osobliwościach muzycznych. Ach, jeszcze muszę powiedzieć, że za tydzień nie będzie mnie, a w zasadzie będę, ale tylko duchem, bo ciałem w Katowicach na Łomeksie. W związku z tym wydaje mi się, że to dobre usprawiedliwienie. Patrzę jeszcze na naszą pocztę i Marcin pisze z największa wyspa Pacyfiku obecna. Szanowny panie redaktorze, półredaktorze oraz cała ekipa, rzutem na taśmę potwierdzam obecność i odbiór na antypodach. Słucham od początku. Audycja jak zwykle pierwsza klasa, wcale nie sypialna. Najlepszego pan Marcin, a pan Artur pisze, u mnie księżyc świeci za oknem, plus dwa. Jak miło jest jechać kolejnym osobowym, który ma jedną wadę, kiedyś się kończy. Czyżby miały być tej nocy jakieś azjatyckie dźwięki? Pyta pan Artur i już pewnie wie, że tak. Sławek z Helsinek. A no właśnie, dlaczego Artur mi się wziął? No właśnie, Sławek z Helsinek z kubkiem mocnej kawy. Jest taka pora, że już człowiek myli miasta. O, i imiona chyba też. W każdym razie w Helsinkach również i my kończymy na koniec stary, dobry Moon Sorrow. punktualnie czwarta.